Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. 100 гадоў мінула, як Казімір Малевіч, стварыўшы чорны квадрат, выдаў свой маніфест супрэматызму, а неўзабаве паехаў у Віцебск, куды яго запрасіў на працу Марк Шагал. Гэтыя два творцы сваёй мастацкай, публіцыстычнай і выкладчыцкай працай у Беларусі змянілі лёс усяго заходняга мастацтва. Тут сама ў Беларусі нарадзіліся сотні іншых мастакоў, вядомых цяпер у свеце авангардыстаў і акадэмістаў, соцрэалістаў і іканапісцаў. Насамрэч, Беларусь радзіма генію. Чаму ж так атрымалася і што адвялі зар на даробку тых сотняў мастакоў засталося ў Беларусі? Працягваем нашу гутарку з мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сергей, але калі едзеш па Беларусі, азіраешся па баках, дык узнікае ўсё ж моцны сумнеў. На вочы трапляе так шмат нягеглага кічу, безгустоўшчыны, што цяжка паверыць у тое, што тут адна з найлепшых у свеце сістэму мастацкай адукацыі, якая была запачаткаваная яшчэ Шагалам, а ў кожным раёне жывуць і творуць сябры саюзу мастакоў. Менавіта гэтым і зарука нашай яркай будучыні. Адназначна. Колісь Сальвадор Далі напісаў, цытую: «Іспанія – краіна самая дрэнная ў свеце густу. Пры агульным панаванні кічу яна выдае непараўнальныя ягоныя ўзоры. Іспанія здольная нараджаць такіх геніяў, як Гаўдзі, як Пікаса, і вытварыць свет такую брыдоту, да таго неймаверную, што яна нават добрая. І таму я лічу, што дурны густ мае плён». Канец цытаты. То бок, безгустоўшчына і кіч ёсць самым відавочным, яскравым сведчаннем невынішчальнай, неспатольнай прагі людзей да прыгожа, да хараства незямнога. Ну, апрануўся б чалавек в чорнай шэра, нікаких прэтэнзій, правда? А зрабіў нешта з люрыксам ды з нейкай бахрамой, і мы ўжо кажам, кая дзіч. Насамрэч, у гэтым і ёсць зарука нашай вялікай будучыні. Значыць, можна быць спакойным, усё ў парадку. Гэтакі сабе трохі сюррэалістычны край Шагала. Менавіта. Падчас свайго першага прыезду ў Беларусь з Польшчы ў 91-м годзе слынны мастак, беларус Лявон Тарасевіч, не змог хаваць свайго захаплення. Ён казаў нам: «Вось дзе праўдзівы край шагалоўскі», казаў ён тады. «Хаты памалёваны так смела, на жоўта, на сіне, на зялёна». У тыя часы мала хто мог падзяліць яго на тагачаснае захапленне, перад усім таму, што па гэты, па наш бок буга, з творчасцю Шагала былі знаёмыя адзінкі. У той час, як абазнанасць Тарасевіча была не выпадковай. Перад усім таму, што па той бок буга, з творчасцю Шагала былі знаёмыя бадай усе адукаваныя людзі. А сам Тарасевіч ведаў пра Шагала з аповеду свайго прафесара Анжы Струмілы, які ў сваю чаргу быў вучнем Владыслава Стрымінскага ў Лодзе, пра якога мы казалі крыху ў мінулай перадачы. І адпаведна, сярод паваенных ужо вучняў Стрымінскага ў Лодзе быў і Струмілы, які стаўшы пазней прафесарам кракаўскай, затым варшаўскай акадэміі мастацтва, і быў настаўнікам Лёніка Тарасевіча, ці не самага на сёння славутага мастака беларускага паходжання ў свеце. Гэткім чынам прамяністае святло віцебскае дайшло да нас праз пакаленне ў жывым, рэчаісным выглядзе, як непарыўная традыцыя, якой ужо лічы стагоддзя. І, дарэчы, менавіта Лёнік Тарасевіч прымусіў мяне ўбачыць гэтыя перасты хаты, платы і абсурдныя артэфакты вакол іх у зусім іншым святле. А што зрабіць, каб мастацтва і насамрэч стала беларускім брэндам? Шыкоўны ж слёган: «Беларусь – земля геніяў». Пачынаць трэба са школы, куды толькі летась вярнулі курс сусветнай мастацкую культуру, хоць і ў куртатым выглядзе. Мы ўжо страцілі цэлае пакаленне, якое не мела справы з мастацтвам у школе. Трэба даць мастакам фінансавыя льготы, пачынаючы ад змяншэння арэнднай платы за майстэрні, лібералізацыі правілаў гандлю творамі мастацтва, зніжэння падаткаў за продаж, спрашчэнне правілаў вывазу набытых твораў. Лёгка можна перайменаваць вуліцы ў кожным нашым горадзе, надаўшы імёны славутых мастакоў-землякоў, адкрыць мастацкія галерэі ў кожным райцэнтры, праводзіць асэнсаваную выставачную палітыку, выставляць у нашых музеях найперш нашую класіку. ставіць мастакам помнікі. Чаму ў Менску няма помнікаў Хайму Суціну, Міхаілу Кікоіну, Фердынанду Рушчыцу, Александру Ахолавала? Чы шлях у мастацтва пачынаўся менавіта адсюль, іх ведаюць усім свеце. Не думаю, што трэба быць прарокам, каб прадказаць, што каб тыя сродкі, што ў нас увальваюцца ў розныя лініі Сталіна, бясконцыя парады і салюты, былі б укладзены ў той брэнд, пра які вы сказалі, то Беларусь куды б стала цікавейшай для турыстаў, для наведнікаў, для цэлага свету, ды для саміх беларусаў перадусім. Ёсць трывалае меркаванне, што беларускія мастакі здабылі сабе славу за мяжою менавіта пасля гэтак званай рэвалюцыі 1917 года ў выніку глябальных сацыяльных катаклізмаў. Ці гэта так? Ці былі якія славутыя нашыя мастакі ў свеце раней? Натуральна. Насамрэч, ачышчальны віхор рэвалюцыі змёў усе перашкоды, як пісаў Шагал. Але, увага, Шагал патрапіў у Парыж яшчэ ў 10 годзе. Там і тады знаёміцца з творамі сваіх куміраў Гагена, Сезана, Латрека, сходзіцца з колам фавістаў Матыста і з арфістамі колы Делане. Выключную ролю фармавання густаў Шагала адыгралі Аполінер і Сандрар. Менавіта мастацтва Шагала яшчэ дадоўга да рэвалюцыі Аполінер назваў звышпрыродным, стварыўшы гэты тэрмін сюррэалізм, менавіта ў дачыненні да творчасці Шагала. Я жыў у Парыжы, адвярнуўшыся спінаю ад усяго, што мяне атачала, напіша пазней Шагал. Але ў 14 годзе, за месяц за пачатку першай сусветнай вайны, прайшла персанальная выстава Шагала ў Берліне. А наш геніальны пейзажыст Бялыніцкі Бюруля за свой час цішы пейзаж атрымаў у 9 годзе залаты медаль на міжнароднай выставе ў Мюнхене, а Зімовы сон у 12 годзе бронзавы на міжнароднай выставе ў Барселоне. Былі французы, рускія прэміі, экспанаванне Швецыі, Галандыі, гэтак далей, для Бялыніцкага Бюрулі напярэдадні першай сусветнай вайны ўжо надыходзіла еўрапейская слава. Нагадаю, Хайм Суцін, які, паўтаруся, не меў ніякага дачынення да Віцебска і ніякага дачынення да рэвалюцыі, ужо з 13-го года і да самай смерці жыў у Парыжы. Абрам Маневіч, зам Сціслава, скончыў акадэмію мастацтва ў Мюнхені ў 7-м годзе, аб'ездзіў паў Еўропы ўжо ў 13-м годзе, меў персанальную выставу ў Парыжы, меў вялікі поспех. Персанальная выстава Яўгена Жака, таго самага з Вуздзеншчыны, мастака, праходзілі ў Парыжы, Варшаве, ягоныя работы прадстаўленыя былі ў Барселоне, Нью-Йорку, Чыкаге, Дэтройце, на Венецыянскай біенале 14-го года. Таму задоўга да рэвалюцыі з вялікім поспехам выставляліся ў Еўропе Альхімовіч, Жуковскі, Дабужынскі. Такім чынам, мастацтва ў Беларусі квітнела без бальшавікоў. І выглядае, каб не яны, то і повязі Беларусі з Еўропаю выглядалі б цалкам натуральнымі і былі б больш шчыльнымі. А ці прыязджалі па натхненні або на працу ў Беларусь мастакі з іншых краёў? Так, і немала. Перадусім з Польшчы. Напрыклад, пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітая з Кракаву, што ўжо 3 гады быў пад Аўстрыяй, у Беларусь напрыканцы 18-го стагоддзя прыехаў працаваць прафесар Кракаўская акадэмія мастацтва Юзеф Пешка, які аб'ездзіў усю Беларусь і пакінуў унікальныя краявіды беларускія. З Варшавы на запрашэнне сапегу прыязджаў Марцін Залескі, які пакінуў нам унікальныя краявіды, яшчэ не зруйнаваныя на той час берасця. У Беларусі натхняліся і жылі такія славутыя польскія мастакі, як Юлян Фалад, Генрык Семірацкі, Войцах Вейс, Юзеф Мехоферд і многі іншыя. Волі і лёсу. З Беларусі знітаваліся лёсы фінскай і шведскага мастака Александры Ахолавала. Родам з Аўстрыі былі такія славутыя нашыя мастакі, як Аскар Марэкс і Адольф Гугель і многія іншыя. Сергей, сюды прыязджалі геніі. Ці скарысталася Беларусь з гэта? Ці далучыла іх творчасць да скарбаў свайго мастацтва? Ці ўвела іх у пантэон нацыянальнай славы, як гэта зрабіла Францыя прыкладам з тым жа Шагалам? Гэта пачалося пасля здабыцця незалежнасці. Калі мы возьмем шаститамовую энцыклапедыю гісторыі беларускага мастацтва, савецкую апошню, то там пра Шагала адзін радок, а пра Суціна наогул не радочка. І зараз мы актыўна гэта эксплуатуем, ствараем музей. Відавочна, вельмі мала зроблена для мемарыялізацыі там памяці пра Владыслава Стрымінскага, якому, праўда, паставілі студэнты акадэміі мастацтва, пакуль сціплы помнічак у Вілейцы, спадзяюся, з'явіцца і ў Менску. Трэба, канешне, шанаваць Александры Ахолавала, які прыязджаў на першы з'езд беларусаў свету са Швецыі і загаварыў па-беларуску, дзед якому было за 90. Першы ілюстратар Якуба Коласа і сам верш часопіса па-беларуску. Да сапраўды сусветныя імёны, іх трэба актыўней водзіць. А чаму так лёгка Беларусь усё ж аддавала свету геніяў, якіх нарадзіла? Гэта цяжкая савецкая спадчына. З аднаго боку быў фактычна афіцыозны такі латэнтны антысемітызм, што тыя габрэі паехалі, яны да нас дачынення не маюць, бо яны габрэі. Па ідэалагічных прычынах нельга было ўводзіць беларускі савецкі сацыялістычны кантэкст всякіх белагвардзейцаў, як там Рамана Вярхоўскага, скульптара вядомага амерыканскага і французскага, які рэальна быў белагвардзейцам, які там адшоліў зямляцтвы белагвардзейскай Югославіі міжваенны час. Не можна было гаварыць пра мастакоў, якія з'ехалі ў Амерыку. Не было ўсведамлення, што Беларусь это нейкі суб'ект гісторыі. Каб стаць сусветна вядомым, ці абавязкова трэба з'ехаць з Беларусі? А ведаеце, а ўжо не. Напрыклад, Барыса Заборава па-ранейшаму лепей нашмат ведаюць у нас, чым у Парыжы, дзе ён даўно жыве. А ўжо творчасць такіх нашых графікаў, як Юры Якавенка з Горадня, альбо Павар Татарнікаў, насамрэч ведамы ў свеце. А як і дзясяткі іншых нашых мастакоў, напрыклад, скульптар Андрэя Сташу, які родам з Ліды, супрацоўнічае з галерэямі Іспаніі, Францыі, Галянды, Канады. Ягоныя творы знаходзяцца ў музеях не толькі Беларусі, Вялікай Брытаніі, Німеччыны, Літвы, Польшчы, ЗША, Швейцарыі. Яму не для гэтага не трэба з'язджаць з Беларусі. Або Руслан Вашкевіч, з творчасцю якога знаёмыя глядачы ў дзясятках гарадоў на розных кантынентах. Зараз эміграцыя не носіць такого фатальнага незваротнага характару. Жывуць у Еўропе Ігар Кашкуревіч, Андрэй Задорын, Ігар Цішын, Роман Заслонов. Але штогод прыязджаюць у Беларусь, ладзяць тут выставы. Ну, нехта паехаў туды, дзе яму проста цікаві. Ну, такі густ у людзей. Ну, нехта, дзе лепшы дабрабыт, проста зручней працаваць. Але перадусім мастакі едуць туды, дзе іх шануюць. Сёння ў Беларусі зроблена немала, каб вярнуць у наш культурны ўжытак Шагала, Суціна, Леже, там Рушчыца. Велізарную працу робіць Белгаспрамбанк, што метадычна фармуе сваю калекцыю, вяртаючы ў Беларусь паўзабытыя імёны. Нацыянальны мастацкі музей вельмі шмат зрабіў. Тое сёе робіць Міністэрства замежных справ. Але азірніцеся навокал. Вакол нас сёння, як і 100 гадоў таму, жывуць сотні геніяў. Хадзіце на выставы часцей, цікаўцеся самі і захвочвайце іншых. Любіце мастацтва і шануйце мастакоў. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.